diye alacağız ama bu adamlar iyi kötü Müslüman. Acaba kaç milyon insan cuma namazı kılıyor diye araştırma yapmışlar. Acaba günde 5 vakit namaz kılanlar kaç kişi? Adamların merakına bak. Kaç İmam Hatip Okulu mezunu var? Üniversitelerde kaç tane kız başını örtüyor diye çatır çatır Avrupa toplumda araştırma yaptırmış. Geçenlerde ehemmiyeti bir adam anlatıyordu. Türkiye genelinde, bütün Türkiye çapında, tamamında cuma namazı kılanların sayısı 15 milyon üzerinde çıkmış. 15 milyon. Düşünün, cuma günü cuma namazına Türkiye'nin tamamı içinde 15 milyon insan cuma namazı kılıyor. Demek ki o camide, cuma günleri camide, kürsüde konuşmak serbest olsaydı, yani Kur'an'ın tamamını açıklama hürriyeti ve özgürlüğü olsaydı, minberlerde çok özgürce, açıkça, hiçbir engele takılmadan Kur'an'ın aslına uygun, sünnetin aslına uygun şekilde hutbeler okunsaydı, 15 milyon insana İslam'ı anlatabilseydik ve gerçek anlamda anlatabilseydik, bu 700 bin satan gazeteyi Allah'ın izniyle yeni güne düşebilirdik. 7 bine. Anlatılamıyor işte. Mesele gelip oraya dayanıyor. Adam hala o gazeteyi Müslüman zannediyor. Sahibi Yahudi, başyazarı Yahudi, genel yönetmeni Yahudi, muhabir Yahudi, Yahudi ama ismi Kenan, ismi İsmail, araştıran İsmail değil, Samuel. Araştırsan İbrahim değil, Abraham. Araştırsan ismi İshak değil, İzak. İshak, İslam ismi, İzak Yahudi. Araştırsan efendim ismi Musa ama aslı Moşe. Onlar Musa'ya Moşe diyor Yahudiler. Moşe, Musa. İsmi Müslüman olduğu için gidiyorsun yazıhanesinde besmeye asılı, ayet-i kerime asılı. Efendim işte daha bir takım İslami motifler, dekorlar yapmış. Müslüman zannediyor. Ve bakıyorsun bu kadar namaz kılan var. 15 milyon cuma namazı kılan var. Yine İslam'a saldıran o gazete hala 800 bin satıyor. 800 bine düşmüyor. Resmi tespitlere göre Türkiye genelinde hacca gidenlerin, kadın erkek hacca gidenlerin sayısı 5 milyonmuş. 5 milyon hacımız var. Sübhanallah. Büyük bir hadise bu ya. 5 milyon hacı Beytullah'a gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Bu korkunç bir yekündür aslında. Demek ki hacca giden Müslüman gerçek şuurlansa, akıllansa, gerçek Müslüman olsa, zihnen, fikren, kalben gerçek manada İslam'a sahip, İslam'ı bilen, İslam'ı anlayan gerçek Müslüman olsa bu 5 milyon insan ve her birisi 5 kişiyi etkilese 5 çarpı 5 ne yapar? 25 milyon insan. Bakın, etkiye bakın ya. 25 milyon insan siz böyle bir İslami çizgiye getirdiğiniz zaman o 800 bin satan gazete vallahi 8 bine düşer. Ve batar gider. Bunlar Müslümanların kanıyla besleniyor, Müslüman canını okuyor. Korkunç bir şey. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir tesir vermesin. Ama ne yapalım ki? Din bilinmiyor. Mesela buradan kaynaklanıyor zaten. Şer'aleküm mineddin. Dini size şeriat haline getirdi. Dini yaşanır hale getirmek demek yani. Bir misal vereyim aklınıza kalsın diye. Mesela namaz kılmayı. Cenab-ı Hak ne diyor? Namaz kılın diyor. Kur'an'daki emirlerinden bir tanesidir bu, tamamı değil. Yani İslam tamamen namazdan ibaret değil. Çoğu zaman da böyle anlattılar bize. Namaz, namaz, namaz. Sanki başka bir şey yokmuş gibi. Ve piyasada namaz hocası, namaz hocası, namaz. Başka kitap yokmuş gibi. Ya İslam namazdan ibaret değil ki kardeşim. Ki onun da hakikati yok orta yerde. Çünkü namazın tarifi Kur'an'daki tarifine bizim namazımız uymuyor. Nasıl uymuyor hocam? Aynı rekatları kılmıyoruz. Biz rekat derinde değiliz. Namazın hakikati üzerindeyiz biz. Rekat önemli değil. Çünkü öbür peygamberlerin hepsinde de namaz var ama rekat farkı var. Mesela Hz. Musa aleyhisselamın şeriatında namaz var ama günde 40 rekat değil. Bilemiyorum kaç rekat, belki 4 rekat, belki 3 rekat, belki 2 rekat. Her peygamberin devrinde namaz var ama rekat sayısı başka, eda şekli başka, ayakta duruş başka, şekil başka ama namaz var. Fakat namazdan gaye ne? Hepsinde aynı şey var. Gaye birliği var. Namazdan gaye nedir? Söyler misiniz? Dense bir Müslümana. 60 yıllık namaz kılan bir Müslümana sorulsa namazdan gaye nedir? Kur'an'da bunun yerini bilmiyorsa namaz kılmamış gibi. Kur'an'da bunun yeri şu, hepiniz bilirsiniz. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ve zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Hepiniz biliyorsunuz. İnne salate, inne edatı tahkik diyor Arapçada bilenler var. İnne muhakkak ki demek Arapça. İnne geldiğin kelimenin başına muhakkak, muhakkak. Hiç şüphe yok ki demek. İnne salate muhakkak ki namaz, şüphesiz ki namaz, tenha, neha, yenha, nehyen. Arapça nehyetmek, yasaklamak, mani olmak. Fırsat vermemek, imkan vermemek demek. Nehyetmek. Namaz yasaklar, namaz fırsat vermez. Namaz imkan vermez. Neye? Anil fahşa, bütün fuhşiyata mani olur namaz. Namaz kılanların ülkesinde genel evi olmaz diyor ayet-i kerime. Vallahi böyledir ya. Namaz kılanların ülkesinde genel evi olmaz. İşte ayet, bu ayetin dışında bir izah varsa getirsinler, göreyim. Ama namaz kılanların ülkesi olan Türkiye'de geçen seneler devlete vergi verenlerin başında bir genel evi işleten bir Ermeni karısı geldi. Rekortmen kabul etti ve madalya verildi. Hepiniz biliyorsunuz. İsmini söylemekten haya ederim burada. İstanbul'daki genel evi işleten kadın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından bir numaralı şerefli kadın ilan edildi. Hepiniz bilmiyorsunuz. Ben bunu tamamen söylemiyorum ki. Yani inne salate tenha anil fahşa, anlatır mısın bana? Namaz fuhşiyatı önler diyor Allah. Hani? Ne namazı yani? Hangi namaz? Bu sene fırsat bulup bir sebeple Rize'ye gitmiştim. Karadeniz'de Rize, hepiniz bilirsiniz ya, çoğunuz bilirsiniz diyelim. Rize'de parmağımı ısırdım hayretimden. Bir güzel cami, fevkalade güzel bir cami ve kapısı, efendim, minberi, kürsüsü de marangozluk harikası. Bir marangoz ustası. Biz sırf o kapıyla kürsünün o marangozluk, yani alaş doğrama sanatını görmek için, benim bir haberim yok, bir şey bilmiyordum. Sırf kapısını görmeye ve minberdeki o yapıyı, marangozluk sanatını görmeye gittik. Aa, bir de ne göreyim? Caminin altı banka, üstü cami. Biraz daha inceledim. Tam imamın namaz kıldırdığı mihrap ve cemaatin secde ettiği yerin altına bankanın kasası geliyor, veznesi geliyor. Faizin üstüne camiyi bina etmişler. Vallahi gözümle gördüm. Altı banka, üstü cami. Nerede görülmüş bu? Bu nasıl olur ya? İnne salate tenha anil fahşâ nerede? Vel münker nerede? Ne namazı? Bu namaz olur mu Allah aşkına ya? Altı banka, üstü cami. Altı umumhane, üstü cami. Altı meyhane, üstü cami olur mu? Olur mu kardeşlerim? Ama oluyor. Mesela bu var, şu anda devam ediyor cami. Caminin imamı var, caminin müezzini var, caminin cemaati var, Rize'nin müftüsü var. Var, devam ediyor. Yani namaz kılıyoruz ama işte Kur'an'daki namaz değil. Rekatını konuşmuyorum ben. Rekat sayısını ya hareket şeklini söylemiyorum. Namazın hakikati. Namaz ne için kılınır? Haramlara, günahlara, fuhşiyata meydan vermemek için kılınır. Hani yok, meydan veriyor yine. İstediği gibi atom atıyor dinsiz imamsızlar, namaz kılanlar olduğu halde. Niye? Çünkü biz İslam'ı bilmiyoruz. Bugün şimdi namaz kılan bazı Müslümanlara sorun. Hiç mübareklerin derdi yoktur. Derdi yok, tasası yok, gam yok, keder yok. Hiç. Ya ne diyor derdim olacak diyor. Allah'a şükürler olsun diyor. Camiler açık diyor. Günde 5 defa da ezan-ı Muhammedi okunuyor. Yanık yanık müezzinlerimiz var diyor. Oh ne âlâ. Kandil geceleri diyor, lambalar yanıyor minarelerde. Mevlidler okunuyor TRT'de. Camiler açık. Namaz kılanlara bir şey demiyorlar. Oruç tutanlara bir şey diyen yok. Ne isteriz? Tamam. Din tamam. İslam tamam. Şeriat tamam. Vay ahmak oğlu ahmak var. İşin şey olur mu ya? Din bunları var etmiyor. İşte bu hale geldi İslamiyet Türkiye'de. Adam camiler açıktır diye o tamam ferahlanmış, rahata çıkmış kendisini. Meyhanelerin açık oluşundan ızdırap çekmiyor hain. Kumarhanelerin açık oluşundan ızdırap duyuyor adam ya. Bu nasıl Müslüman? Camilerin açık olduğu şu memlekette kadınların %90'ı açık görüyorsun. Camilerin açık olması nasıl Allah'ın bir emriyse kadınların da kapalı olması Allah'ın emriydir. Hani o emir var mı Türkiye'de, o emir yaşanıyor mu? Hani tesettür emri? Örtün hükmü nerede? Camilerin açık olduğu şu şehirde, şu memlekette meyhaneler de açık. Yani camilerin açık oluşuna sevinen bir Müslüman, meyhanelerin açık oluşuna üzülmüyorsa henüz iman etmemiş demek. Eksiktir, sapıktır. Sapık Müslümandır. Sokakta gördüğü çıplak kadınların karşısında bir mümin olarak yüreğinde bir azap veya ızdırap hissetmiyorsa henüz iman etmemiştir o Müslüman. Eksik, bakın hep eksiklikte bas. Hani bütün sohbet bu noktaya geldi, dayandı. İslam'ı eksik tanıttılar bize. İslam namazdan ibaretmiş ama namazın da hakikati yok bakın. Camiler açık denmiş, canım işte namaz kılmak isteyen gitsin kılsın. Camiler açık. Camiler açık ama neye açık? Neye açık camiler? Kur'an'ın tamamına açık mı camiler, söyler misiniz? Demin izah ettim. Kur'an'ın 6666 ayetine açık değil. Durumunu yallah mahkemeye gidip. Hani camiler açıktı? Yani içinizde elini vicdanına koyup sual sorduğumuz zaman cevap verecek kardeşlerimiz şimdi sanki cevap veriyormuş gibi hissetsinler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin dahilindeki camilerde her isteyen hoca istediği Kur'an'a uygun şekilde, sünnete uygun şekilde 6666 ayeti açıklama hürriyetine sahip mi değil mi? Vallahi değil. Hani camiler açıktı? Nereye kadar açık? Camilerin açık olması da yalan. O yalamaktan ibaret. Nereye kadar açık camiler? Camiler İslam'a açık olsaydı hiçbir konuşan hoca mahkemeye gitmezdi. Gidiyor. Demek açık değilmiş. Biz gerçekleri söylüyoruz. Bunları kabul etmeye mecburuz Müslümanlar. Müslümansa kabul edeceğiz bu. Yani derdimizi kabul edelim ki devasını bulalım. Yoksa böyle şey olur mu dedim mi hasarlar razı oldu. Derdimizi kabul edelim. Yani içinizde bu gerçekleri kabul etmeyecek Müslüman varsa yarın ruz-u mahşerde yakasından tutarım ebedi ilebet dava edelim. Bunlar hep gerçek bunlar. Biz hayal aleminde değiliz. Yaşadığımız hayatı anlatıyoruz. Kur'an'dan başka bir şey yok ortada. O halde bütün sıkıntımız işte buradan kaynaklanıyor. Namazın da hakikati yok. İnne salate tenhe anil fahşai vel munker. Namaz sureti muhakkakada, muhakkak surette, mutlak manada kötülükleri önler diyor. Fuhşiyata mani olur. Nehyeder, engeller, mani olur. Fırsat vermez, imkan vermez, geçit vermez. Hiçbir fahişe yaşayamaz. Ki zaten çok af buyurun, fahişe kelimesini de kaldırdılar Türkçeden zaten. Hain oğlu hainler, İslam düşmanları artık bugün gayrimeşru zina eden, nikahsız bu işleri yapan kadınlara artık fahişe demiyorlar. Zabıtanın, zabıta hani, belediye zabıtasının yahut neyse ilgili güvenlik görevlilerinin tuttukları zabıtlarda bile böyle suçüstü güya yakaladıkları, fuhuş yaparken çok af buyurun, yakaladıkları kadınların hakkında zabıt tutarken fahişe kelimesini kullanmıyorlar. Ne diyorlar? Çok affedersiniz, hayat kadını. Hayat kadını diyorlar, bunu siz de biliyorsunuz. Bakın yani fahişeyi hayat kadını yaptılar. Yani fuhuş yapan kadın sanki iyi bir şey yapıyormuş. Hayat ondaymış. Onun yaptığında hayat varmış, hayat kadınıymış. Bakın neye yorumluyor kelimeyi. Siz de biliyorsunuz bunları. Bakın memleket ne hale geldi. geçenlerde çok eskiden beri gazetelerden kesip de sakladığım şeyleri biraz araştırdım evde. Eskiden kürsüye vaaza çıkarken böyle günlük konuları da kürsüye getiriyorduk biliyorsunuz. Ve gazetelere aksetmiş olan olaylardan da belgeler okuyorduk. Onun için çok malzemeler toplamışım gazetelerden. Ama 10 sene, 11 senedir kürsüden uzağız. 11 yıldır kürsülere çıkamadığımız için yığılmış kalmış o vesikalar, belgeler duruyordu sırada. İnceledim onları. Bir de bir kitap hazırlıyoruz. 6-7 senedir de böyle bir kitap hazırlığı var. Çalışıyoruz, yazıyoruz, hazırlıyoruz, bir şeyler hazırlıyoruz. Fakat tabii 163. madde mevcutken kitap bastırmak da büyük felaket. Çünkü hazırladığınız o kitabı 3000 sayfaya kadar derleyip toparladım. 3000 sayfa, daktilo sayfası haline geldi. Kendisine güvendiğim bir avukata verdim onu. Dedim bir şu kitabı gözden geçir. Hani matbaaya verilip bastırılabilir mi? Bugünkü mevcut kanunlara göre bu kitap çıkar mı çıkmaz mı? Çıkarsa bir ceza var mı yok mu? Bir cezalı tarafı olur mu olmaz mı? Bir kanun adamı olarak bir oku bakalım dedik. En aşağı yanımda 2 ay kalması lazım. Bir hafta sonra getirdi bana kitabı. Ya niye ki ne sebep okudum? Dedi ki okumaya gerek yok hocam dedi. Ön sözünü okudum 15 sene yatarsın dedi. Ön sözü ya. Mümkün değil ya. Biz aslında Müslüman da bela. Vallahi beladır. Müslüman Türk aleminin başına bundan daha büyük bela gelmemiştir. Biz 63. Ön sözünden 15 sene yatarsın diyor bana. Daha ben ne kitap yazacağım ne illet anlatacağım ya. Mümkün değil. Şimdi araştırdım o gazeteden kestiğim belgeleri de bilmem nerenin büyük bir ilçe 100 bin nüfuslu bir ilçe kaza merkezinde çok af bölümlerini genel evi inşa etmişler. İsmini vermeyeyim. Bir genel evi inşa etmişler. İnşaat bitmiş neyse açılışı yapmak üzere toplanmışlar. Sanki neyin açılışı yapılıyor hale bakın. Açılışını yapmak üzere oranın belediye reisi adamın hiçbir şeyden haberi yok. Helal, haram diye hiç de hayatta bir şey duymamış adam. Belediye başkanı gelmiş mikrofonun başına açılış konuşması yapıyor. Aynen konuşmaya şöyle başlamış gazeteye aksiden şeklini söylüyorum. İşte diyor falan hemşerilerin Allah'a şükürler olsun ki bizim ilçemizde de bir genel ev açılmıştır. Aynen Allah'a şükürler olsun. Şu hale bakın ya. Yani din bakımından ne kadar sefil hale gelmiş toplum. Allah'a şükürler olsun ki diyor, bizim diyor ilçemizde de bir genel evi açılmıştır hemşerilerin diye adam nutuk çekiyor ama ya. Memleket bu hale niye? Çünkü hiçbir televizyonda, radyoda, şurada burada zinanın mahiyeten atılmamıştır. Fuhuş yapan kadının adı hayat kadın olmuştu. Hayat kadını. Sanki nikahlı kadınlar hayat kadını değil haşa zindan kadınıyım, hapishanedeymiş gibi fuhuş yapan hayatın içindeymiş. O hayat varmış bunlarda. Manasına getiriyorlar. Bu hale gelmiş. Daha gençlik nasıl olur? Memleket nasıl ıslah olur? İslam anlatılamadığı için İslam bütün vücuhatıyla, sünuhatıyla, ahkamıyla, ahlakıyla anlatılamadığı için adam kendi bildiğine din diyor. Allah'a şükür ki bizim memleketimizde de genel evi var diyor ya. İslam'ı bilse bile diyebilir miyim? Geçenlerde daha çok sofuların, sofu, sufi dediğimiz bir dergaha bağlı kardeşlerimizin çoğunluk olduğu bir sohbete beni çağırdılar. Gittim. Bir mevzu açıldı da dergahın da çok ehemmiyetli adamlarından birisi laf arasında şöyle bir söz sarf etti. Ve sonra ben onu ikaz ettim. Benim bu ikazımı yanlış anladı, bana tepki gösterdi. Böyle de adamlar var ortaya yerler. Dedi ki Allah'a şükürler olsun ki dedi hocam benim de dünyalığım yok dedi. Allah'a şükürler olsun ki dedi benim dünyalığım yok diyor. Açın akaid kitaplarını, dini kitapları açın, akaid, akide kitaplarını açın. Bu sözü söyleyen kişinin kafir olmasından korkulur diyor. Allah'a şükür olsun ki benim bir şeyim yok. Allah'a şükürler olsun ki benim dünyalığım yok demek. Ben zekat vermek istemiyorum, hacca gitmek istemiyorum demek. Şimdi dünyalığın olacak ki hacca gidesin kardeşim. Dünyalığın olacak ki zekat veresin. Miskinliğe razı olur mu? Fakirliğe razı olmak demek, Allah korusun biraz da kafirliğe razı olmak demektir. Ha. Çünkü bir Müslüman zengin olursa İslam'ın bütün şartlarını yerine getirebilir. Fakir adam nereye kadar gidebilir ya? Söyleyin Allah aşkına. Fakir adam zekat veremez. Fakir adam hacca gidemez. İslam'ın şartı bir kişi gitti. Kaç tane kaldı? Üçe düştü. Oldu mu şimdi ya? Fakir adam cihad edemez. Bakın cihad da gitti. Cihad zengin olmayı gerektirir vallahi. Malla cihad nedir? Mal olursa cihad edersin. Olmaz ne diyeceksin? İlme hizmet yine dünyalık olur. Yani Müslümanlar dünyalığı kaldırıp atamaz bir tarafa. Allah'a şükür olsun ki benim dünyalığım yok diyor. Vay zavallı cahil adam. Görüyor musunuz ya? Yanlış laflar bunlar. Bir sopu böyle söyleyemez. Bir deniz bırakıp kullanamaz. Ama bilmiyor işte. Dini bilmiyor yani. İslam'ın hükümlerini bilmeden sopu olunmaz. Sopu 40 sene tesbih çeker, şeriatı bilmediği için bir dakikada kafir olur. Bir dakikada. Şeriat bilmeden tarikat olmaz. Akaid bilmeden tarikat olmaz. Bunu hepiniz bilmiyorsunuz. Bunları söylemeye gerek yok yani. Allah'a hamdolsun ki diyor, benim bir şeyim yok diyor. Siz nesin sen de öyleyse ya? Ulemanın bir kısmı fakirin tuttuğu orucu bile oruç kabul etmiyor. Oruç ne demek? Oruç ne demek hepiniz biliyorsunuz. Sofra varken, yemek varken, içmek varken, cinsel gücü, af buyurun, cinsel kudreti varken, var olduğu halde sakınmaya oruç tutmak denir. Yoksa zaten sakınamazsın ki. Yani sofran olacak türlü yemekler, türlü nimetler, türlü taamlar, içmekler olacak. Fakat sen Allah'ın emridir de yemeyeceksin. Sofran yoksa, mutfağında bir şey yoksa, efendim, kilerinde bir şey yoksa, erzağın, yemeği içmen yoksa, sen istesen de bulup yiyemezsin, istemesen de sen oruç tutan manası yok ki. Fakir zaten her zaman oruçlu. Oruç demek varken nefsi tutmak demektir. Varken demek. Fukara için oruç bile şüpheli, bak görüyor musunuz? Nerede İslam'ın şartları? Bizim anladığımız İslam, İslam değil. Kitaba uymuyor. Kur'an'a uymuyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ama nedense demin dedim, bütün sebebi ceza maddeleri sınırlamıştır, anlatmak mümkün değildir. Anlatıyorsanız size nelerle karşıya geleceğinizi de bileceksiniz tabii. Ayeti bitireyim. Aynı zaman geçti. Evet, size namaz kılmanın Allah'ın emri olduğunu tasdik etmek nedir? Amenna. Namaz Allah'ın emridir. Dediniz mi? Sizin sıfatınız ne olur? Mümin olur. Mümin. Bu adam mümin. Namazın farz olduğuna inanıyor. Amenna dedi. Namaz Allah'ın emridir diye inanırsanız buna iman denir. Unutmayalım. Sonra namaz Allah'ın emridir, yerine getirilmesini istiyor. Günde 5 vakit dedikten sonra, inandıktan sonra günde 5 vakit namazı bir fiil eda etmek durumunda, eda ederseniz, günde 5 vakit namazı kılarsanız, bunun, bu hareketinizin adı ne olur? İbadet olur. Bakın ibadet oldu. Benimki neydi? İmandı. Şimdi ibadet oldu. Bizzat ibadet oldu. Eylem haline geldi. Amel-i salih oldu. Namaz zaten hiçbir özürle namaz kılmamak mümkün değil. Yani namazın özrü yok. La uzre lis-salati diyorlar. Namazın özrü yoktur. Bir kimsenin namaz kılmaması için 5 sınıftan birisi olacak. Unutmayın. 5 sınıftan birisi olursa namaz kılmayabilir. Başka bir sınıfı da yok zaten. Bir kimsenin namaz kılmaması için bir sabi olacak. Sabi. Ne demek sabi? Çocuk yani. Bebek, çocuk. Bir yola ermemiş. Sabi, sıbyan. Birisi sabi olacak. Adam sabi ise tamam namaz kılmaz. Buna bir şey diyemeyiz. İki, ne olacak ikincisi? Deli olacak, deli. Yani aklı gitmiş, herif tımarhanelik, deli. Deli olursa namaz kılmayabilir. Çünkü ondan tekir kaldırılmıştır. Üçüncüsü ölü olacak, ölü. Ruhu çıkmış herif, öldü gitti. Ölü ise bir adam, hata ona namaz kılmaz. Üçüncüsü. Dördüncüsü kafir olacak. Çünkü kafirler de namaz kılmazlar. Allah kafirlerden namaz istemiyor. Bunu biliyorsun. Kaç etti? Dört etti. Beşincisi komalık hasta olacak. Koma. Komaya girecek. Hani komaya girmek ne demek? Hiçbir şeyin farkında değil. Hiçbir şeyin farkında değil. Koma. Adam 10 gündür komada yatıyor diyor ya. Komayı biliyorsunuz ne olduğunu. Bu komalık adam olacak. Ya sabi, ya deli, ya ölü, ya kafir, ya komalık hasta olacak. Bu beş sınıfın dışında namazın terkine hiçbir özür yoktur. Mümkün değil. Buna bu beş sınıftan olmadığı halde bu beş sınıfa da dahil değil. Müslümanım diyor. Müslümanım diyor fakat namaz kılmıyor. Namazın da farz olduğunu kabul ediyor. Ama kılmıyor. Özür de yok. Niye kılmıyorsun sen ya? Deli misin? Yok. Sabi misin? Yok. Ölü müsün? Yok. Kafir misin? Yok. Kumada mısın? Yok. Evinde, keyfinde geziyor. Niye kılmıyorsun? O zaman dört mezhebin biliyorsunuz. Üçüne göre Şafii mezhebine, Hanbeli mezhebine ve bir de Maliki mezhebine göre derhal öldürülür. Katledilir. Bu da ne olur? Bu da şeriat olur işte. Namazın Allah'ın emri olduğuna inanmak iman. Günde beş vakit namaz yerine getirmek ibadet. Namaz kılmayanlara ceza vermek nedir? Şeriat ya. Şeriattır. Bakın. Bugün namazın şeriatı yok. Yani namaz kılmayanlar hiçbir cezaya uğramıyor. Eskiden yani İslam hukukunun uygulandığı dönemlerde namaz kılmayanların ebediyen mahkemelerde şahitliği kabul edilmez. Bunu biliyorsun. Fasık olurdu çünkü. Şahitliği kabul edilmez, namaz kılmayanlar asla kız verilmezdi. Zaten Ebu Hanife'ye göre namaz kılan bir kızı namaz kılmayan bir erkeğe veremezsiniz çünkü diyaneten denk değildir ona. Nikah fasıl olur. Nikah bozulur. O nikah sahih olur. Namaz kılmayana kız vermezlerdi. Namaz kılmayanlar şahit olamazdı. Namaz kılmayanlar ortak etmezlerdi. Namaz kılmayana dışlanırdı, dışlanırdı. Atılırdı toplumda. Kuşluk gibi, marsak gibi. Ama öyle bir devirde yaşıyoruz ki şimdi namaz kılanlar amir olamıyor. Namaz kılanlar memur olamıyor. Namaz kılanlar harp okulundan atılıyor. Namaz kılan astsubaylar ordudan atılıyor. Duvara bak ya. Tam tersine döndü be. Yerin dibine bastın böyle memleket ya. Namaz kılan sicil alamıyor, rektör olamıyor. Namaz kılanlar ne demek? Sen nasıl namaz kılmayı zillet kabul edersin ya? Tam İslam'ın tersi. Ya bir memleket Müslüman deniyor ama namaz kılmak serbestti deniyor ama hayır neyle serbest? Namaz kılanlar adım adım askeri okullara takip ediliyor. Ve hiçbir yerde mescit açamıyorsunuz, cami açamıyorsunuz. Dairelerde, bakanlıklarda, askeri okullar. Mümkün ise gelesiniz hele. Ben İslam serbestti, namaz kılmak serbestti. Anlayın yani bunları bilmek zorundayım. Müslüman kalacaksak, Müslüman olacaksak, geleceğimiz İslam olacaksa bunları bilmek zorundayız. Mecburuz bunları bileceğiz. Bunlar gerçek. Bunlar acı da olsa gerçektir yani. Demek ki namazın Allah'ın hükmü olduğunu kabul etmek iman, namazı yerine getirmek, eda etmek ibadet, namaz kılmayanlara ceza vermek şeriat oluyor. Unutmayın. Üç mezhebe göre Şafii, Hanbeli, Maliki. Hanefi mezhebine göre biliyorsun Ebu Hanife'ye göre hapistir. Üç mezhebe göre katil, Ebu Hanife'ye göre hapis cezasıdır. Hapse alınır. Hapiste en az 3 gün unutmayın, en fazla 10 gün müddet verilir. Hapishaneye de aldı da ye kebabı yatasan yok. Öyle yatmak da yok. Milletin yemeğini yemesin o da beynamaz beynamaz. Bir millet verilir, niye namaz kılmadığı sorulur. Eksikleri giderilir diyor bu Hanife. Şüpheleri giderilir, bilgisi okutulur. Mevzu anlatılır kendisine, başlatılır. Başlamasa o da üzülür derhal. Anladın mı siz? Bir şey şerefi böyledir yani. Bir başka misal daha arz edeyim. Başörtüsünün Kur'an-ı Mübin'de Nur suresinde 31. ayetinde bunu zaten güncel mevzu haline geldi. Başörtüsü Kur'an'ın Nur suresinin 31. ayetinde yerini almış. Kimse onu kıpırdatamaz. Oynatamaz yerinden. وَيَدْرِبْنَا بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ Yani söyle haberi Müslüman kadınlara, kızlara ki yabancı erkeklerin olacağı yerlere, mahallere, meskenlere, mevkilere girip çıkarken başörtülerini yakalarının altına uzayacak şekilde şeklinde haber veriyor. Yakalarının altına uzayacak kadar şekilde başörtülerini başlarına koysunlar. وَيَدْرِبْنَا darbe etsinler, çalsınlar, koysunlar beni. وَيَدَعْنَا vaz etsinler, koysunlar. Bu başörtüsünün Allah'ın hükmü olduğunu kabul etmeye ne denir? İman. O başörtüsünü alıp başına geçirip başına örtmesi kadının ne olur? İbadet. Baş açık gezen kadınlara ceza vermeye ne denir? Şeriat. İşte bunun şeriatı. Bunun için aleyhindeler bu adamlar. Ya ibadet etmeye bile mani oluyorlar. Başörtüsünü uygulamak ibadettir. Hani ibadet özgürlüğü nerede var? Hani özgür diyorlardı ibadet. Kişi ibadetinde serbestmiş. Hani nerede serbest? Vallahi yalandır yani. Yeminle söylüyorum. Bakın suçun bu takip ediyorlar başörtüleri. Suçlu mu? İbadet edilen suçlu olur mu? Ama öyle işte. Demek ki inanmak, iman, yerine getirmek, ibadet, aksini yapanlara ceza vermek, şeriat oluyor. İşte şer'a leküm mineddini. Demek şeriat dinin içindedir. Dini kabul ederim, şeriatı kabul etmem dediğim adam kafir olur. Dinden çıkar. Çünkü şeriat dinin içerisindedir bakın. O da dindir yani. Dinin hükmüdür. Dinin ceza meyyesidir. Dinin kanunudur. Dinin disiplinidir. Dini saptırmak isteyenleri çizgiye getirmektir şeriat. Nasıl kabul etmem diyorsun? Evet. Ve ayeti kısaca, bu çok uzun bir ayet de mealim vereyim keseyim, bir saat oldu. مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا Rabbimiz diyor ki size dini şeriat yaptı Allah. Allahu Azimüşşan size leküm dini şeriat yaptı. Ne gibi? مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا Nuh peygambere dini şeriat yapıp da vasiyet ettiği gibi. Demek ki Hazreti Nuh'un da zamanında ona da Cenab-ı Hak şeriat vermişti. O da dini yaşanır hale getirmişti. Nuh Aleyhisselam'ın misal vermesini için acaba merakımızı mutlaka celbetmiştir. Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz yeryüzünün tamamını tufanı hepimiz biliriz. Nuh tufanı diyoruz ya. Tufan kapladıktan sonra yeryüzünde mevcut olan insanların babası hükmüne geçiyor. İnsanların birinci babası Hazreti Adem yeryüzünde kalan insanlığın ikinci babası kim oluyor? Nuh Aleyhisselam. Onun için Cenab-ı Hak vermiş. Demek tam başlangıçtan beri şeriat var. Nuh zamanından beri. Ve çok cali bir dikkatli peygamber Nuh Aleyhisselam. Biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam, Nuh peygamber, halk arasında da bir laf var ya, efendim Nuh der peygamber demez diyorlar. Nuh der peygamber demez. O mübarek peygamberin zalim ümmetine mahsus bir tabirdir. Ümmet-i Muhammed'e ait bir şey değil bu. Biliyorsunuz 950 sene peygamberlik yaptı maalesef. Ayet-i Kerime'yle sabit olduğu için inkar mümkün değil. وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِينَ عَامًا Çok ilginç bir ayet bu. Diyor ki Nuh Aleyhisselam şeriat var. Nuh zamanından beri. Ve çok cali bir dikkatli peygamber Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz. Nuh Aleyhisselam, Nuh peygamber, halk arasında da bir laf var ya, efendim Nuh der peygamber demez diyorlar. Nuh der peygamber demez. O mübarek peygamberin zalim ümmetine mahsus bir tabirdir. Ümmet-i Muhammed'e ait bir şey değil bu. Biliyorsunuz 950 sene peygamberlik yaptı Nuh Aleyhisselam. Ayet-i Kerime'yle sabit olduğu için inkar mümkün değil. وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِينَ عَامًا çok ilginç bir ayet bu. Diyor ki Nuh aleyhisselam kavminin içerisinde, kendi kavminin arasında 50 eksik bir sene kaldı diyor. 50 eksik bir sene ne demek? 50 eksik bir sene. 950 sene demek. 950 sene peygamberlik yapmış mübarek peygamber Nuh aleyhisselam. Kendisine inananların sayısı en sağlam rivayete göre 16 kişidir. Felaket bir şey yani. Muhteşem peygamber dememişler. Ya bu ayette onun yani cari bir dikkat olduğu için ona misal ma vassa bihi Nuhan, Nuh'a da bir şeriat vermiştik diyor. Ona da vasiyetimiz şeriattı. İslami hükümlerdi yani. وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ sana vahyettiğimiz şeyler de aynen şeriattır. İleyke dedi peygamberimiz ve ümmeti Muhammed. Bakın yani ayette evvela Nuh'u misal verdi. Hemen peşinden Hazreti Muhammed'i. O da çünkü Hatem-i Enbiya'dır. Başıyla sonu bu işin. Ne acayip ayetler bunlar. Sabaha kadar şu ayet tefsir etsek vallahi bitme sabaha kadar. Mümkün değil. Böyle geniş ayet. Ben kısa geçiyorum. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاه۪يمَ İbrahim aleyhisselam misal verdi. Büyük peygamber, ünlazim peygamber. İbrahim aleyhisselamı da Mekkeli putperestler tanırlardı. Hatta bizim ceddimiz İbrahim'dir derlerdi. Biliyorsunuz nitekim oradan geliyor İsmail aleyhisselamın. Efendimizin sülalesi de İbrahim'den geliyor. Hepiniz bildiğiniz gibi. Uzatmayın. Ve hemen arkasından ve Musa, Hazreti Musa'yı misal veriyor. Çünkü bütün Yahudiler Musa'ya bağlıyız diyorlar. Ve İsa, İsa'yı misal veriyor. Çünkü Hazreti İsa'da Hristiyanlar biz ona bağlıyız diyorlar. Nedir bu bütün peygamberlere yaptığımız vahiy, verdiğimiz emir, yaptığımız şeriat nedir bunlara? Şimdi geldi tefsir. En ekimü dine, dini ikame edin. Dini hakim kılın. Din hakim olacak. Ekimü dine, dini ikame edin. Bakın. Yani dini ikame edin demek, dininizi ayakta tutun. Dinin hükmü ayakta kalsın. Din yaşanır olsun. Nereden bakılırsa din görülsün etraftan diyor. Ekimü dine. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Dinde ayrılık yapmayın. Dinde cemaatler arasında, Müslümanlar arasında, müminler arasında tefrika çıkarmayın. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Ayete bak ya. Bugün belamızın biri de budur. Müslüman cemaatler arasında tefrika var mı yok mu? Var gibi var. Bakın ayete maliktir. Hiçbir peygambere böyle bir şey yapın demedik ki Cenab-ı Hak. Valla teferrakü dedik, teferrakü demedik. Fırka fırka olun demedik. Aşılanmayın dedik. Çünkü müminler kardeşim, biraz da buraya temas edip keseyim. Bakınız, Allah-u Teala'nın kitabında müminler bir şeydir. Bir şey, tek bir şey. Nedir? İnnemel müminune ihvetin, müminler kardeştir. Ama dikkat edin, müminler kardeştir diyor. Bakın mümin, bir tek sıfat kullanmış yani, mümin. Mümin oldu mu mesele bitti. İnnemâ edat-ı haşru kasır demek Arapçada. Edat, innemâ, ancak ve ancak demek. İnnemâ, ancak. Nedir el-mü'minûne? Ancak mümin olanlar, ihvetin kardeştir. Müminler kardeş olmaktan başka bir şey değildir. İlla kardeştir, illa ki kardeştir. Ama müminler, demek ki müminler çemberi çok geniş bir çemberdir. Bakın burada mekan belirtmiyor Cenab-ı Hak. Mesafe belirtmiyor. Mümin olduktan sonra Japonya'da olmasıyla Afrika'da olması fark eder mi? Etmez. Mesafe yok çünkü. İnnemel müminune fî kıyım kainat. Kainatın neresinde olsun mümin kardeşim? Mesafeyi ne kadar genişletti Allah görüyor musunuz? Hani Asya'da, Afrika'da, Amerika'da da olsa kardeştir. Kardeşlik çemberi muazzam genişledi şimdi. Bir kimse bu ayet-i kerimeyi değiştirse kafir olur mu olmaz mı? Olur. Olur. Mesela dese ki innemel müminune ihvetun müminler ancak müminler kardeştir ayetini değiştirse ki innemen nuriyune ihvetun ancak nurcular kardeştir dese ayet ne olur? Değişir ya ayet. Çember daraldı bak. Allah müminler kardeştir diyor. Birisi kalkıp nurcular kardeştir diyor. Süleymancılar kardeştir diyor. Menzilciler kardeştir diyor. Refahçılar kardeştir diyor. Size bu hakkı kim verdi bu hakkı size? Kim verdi bu hakkı? Bak ve la teferrakû. Daraltmayın çemberi. Felakettir bu. Mümin sıfatı olduğu müddetçe bağrına basacaksın. Menzile gelmedi diye, falan tarikata girmedi diye, onlar kardeştir falan demirleri kardeş şeyidir diyebilir misin? Bu hak var mı kimsede? Vallahi yoktur bu hak. Dalalettir bu, sapıklıktır. Böyle düşünen tarikat İslam'a barikattır. Barikat ne demek? Engel demek. Öyle şey olmaz. Bakın, وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Allah'ın koyduğu hükümde fırka yapmayın. Ayrım yapmayın. Bütün müminler kardeştir. Ancak falanlar kardeştir, filanlar. Sana bu hakkı kim verdi ey hain? Öyle şey olur mu? Bu en büyük dalalet olur ve Allah'ın koyduğu sınırı daraltmak olur. Allah böyle bir fesattan ve böyle bir sapıklıktan ümmeti Muhammed'i halas etsin. Amin. Ama bir tek ümidim var benim, araştırdım bütün dünya Müslümanlarını. Yine en dürüst ve en sağlam, en anlaşılır, net bir şekilde net olan Müslümanlar şu anda yine dünya üzerinde hamdolsun Türkiye Müslümanları net olarak görüyoruz. Mesela ben Lübnan'ı inceledim. Lübnan, biliyorsunuz şu meşhur Lübnan. 15-20 yıldır iç savaş var Lübnan'da. Beyrut, Meyrut. Orada 16 fırka cemaat var. 16 çeşit cemaat var. 16 çeşit ya. İşte Dürziler, Şiiler, İsmaililer, Karmatiler, Batıniler. 16 tane sayayım. Hepsini saymayayım. Dürzi mesela. Dürziler de kendisini Müslüman kabul ediyor. Dürzi. Başlarında Velid Canbolat diye bir gavur var. Velid Canbolat. Böyle patlak gözlü cin bir fikirli bir herif. Savaşıyor orada Hristiyanlara karşı. Müslümanların en koyusu ve en sağlam benim diyor. Dürzi herif. Araştırın itikadı Dürzi. Ne demek Dürzi? Yok yok. Ayrılık sadece bu cemaatlerin başındaki efendilerin tabiatında. Tabiat farkından geliyor. Ama şuna inanıyorum ki çok yakın bir gelecekte bu tabiat farkları ortadan kalkacak ve Türkiye Müslümanları kesinlikle ittifak edecekler. Çünkü sapıklık yok. Sesle ehl-i sünnet duyma. Türkiye'deki cemaatler arasında ehl-i sünnet olmayan tek cemaat yok. Elhamdülillah. Hepsini seviyoruz. Hepsini bağrıma basıyorum. Falancı filancı diye ayrı ayrım yapanlara karşıyız. İnnemel müminûne ihvetin çemberindeyiz. Bu çemberde kaldıkları müddetçe falancı filancı olması bizi değiştirmez. Hepsini kucaklarız, bağırlarız. Böyle düşünmek zorundayız. Cenab-ı Hak cümlemizi müminler çemberinden ihraç etmesin inşallah. Amin. Ayeti bitireyim. Kemre alel müşrikine mâ ted'uhum ileyhi. Kendilerini davet ettiği hükümler ve şer'i esaslar müşriklere ağır gelmiştir diyor. Bakın kebire Arapça büyük geldi, ağır geldi. Kebire ağır geldi, büyük geldi, okkalı geldi. Çok zor geldi. Kime? Alev müşrikine. İslam'ı anlatmak, şeriatı anlatmak kime ağır geliyormuş? Müşriklere. Bakın müşriklere ağır geliyor. Eğer şu konuşmalarımızdan, şu anlattığımız hükümlerden birileri kızıyorsa, birilerine ağır geliyorsa, birileri darılıyorsa Allah diyor ki kebir alem müşrik, müşrikler ağır gelir ya. Müminler ağır gelir. Nasıl bu işte? Ma o şey ki ted'uhu ileyhi. Sen onları ona çağırıyorsun. İslam'a çağırmak. Ayet bitiyor. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediğini seçer, sever. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kendisine dönenlere hidayet verir. Allah yoluna girenlere hidayeti Allah verir, yönü Allah verir, istikameti Allah verir ve sonunda hepsi Allah'ın rahmetine nail olur diyerek ayet-i kerime çok geniş, çok manalı ama bir başka sohbette dinin ikamesi ne demek, ikame ne anlama gelir, din ne anlama gelir onları da açıklamak niyetiyle burada sohbeti keseyim. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ehli imanı İslam'ın hakimiyetiyle mükafatlandırız inşallah. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. İbadetlerimizi makbul eyle. Amin. Amellerimizi salih eyle. Amin. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Yolumuzu, yönümüzü, devletimizi ve hükümetimizi İslam eyle. Amin. Yeryüzünde İslam'ın hakimiyeti için çalışanlara imdad eyle. Amin. Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin, eksik bıraktığımız cihetler ikmal eyle. Amin. Rıza ve rahmetini cümlemize ikram eyle. Amin. İlahi Ya Rabbi, uzaktan yakından gelerek şunu toplaşan ve uzun bir zaman zarfı içinde sohbetimizi dinleyen kardeşlerimi dünyada ve ahirette saadete nail eyle. Amin. Ya Rabbi, yeryüzünün içinde bulunduğu kargaşayı, felaketleri, musibetleri İslam'a tebliğ eyle. Amin. Komünizm çemberinden çıkıp da kendilerine yol arayanlara İslam'ın en doğru yol olduğunu vermek nasip eyle. Amin. Cümlemizi kulluğuna kabul eyle. Amin. Ehli imandan razı ol Ya Rabbi. Amin. İslam hakimiyetini bize nasip eyle. Amin. Hastalarımıza şifa ver Ya Rabbi. Amin. Dertli olanlarımıza deva ver Ya Rabbi. Amin. Maddi ve manevi sıkıntı içinde olanları helas eyle Ya Rabbi. Amin. Cümlemizi kulluğuna kabul eyle. Amin. Rıza ve rahmetine nail eyle. Amin. Cennet ve cemaline mazhar eyle Ya Rabbi. Amin. Amin ve Ya Erhamer Rahimin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.